Pădurea verde deasă, mare ploaie se revarsă. Nu știu ploaie ori nin soare, ori lacrimi de fată mare. Șalai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Cucură gușește și Ionel nu mai sosește. Cânte toți cucii din lume, dar eu dorul nu-l pot spune. Șai lai lai lai lai lai lai lai lai. Maică, măiculița mea, măi, să nu-mi faci inimă rea, măi. Pe Neica nu mi-l certa când el vine să mă ia. Șalai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Să-l poftești mai bine în casă și așează-mi-l la masă. Că eu, maică, m-am jurat să-mi fie iubit bărbat. Șalai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Să ne spunem vorbe bune, să trăim cu drag pe lume. Șalai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai.